ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सब नया आगत भक्तजनों को स्वागत। हरे कृष्ण। हम श्रीनाथ भगवान का स्थान में है। वल्लभ संप्रदाय एक वैष्णव संप्रदाय है जिसमें से श्रीनाथ जी की सेवा होती है, और उस संप्रदाय में अर्चन भावमय अर्चन ठाकुर जी की सेवा मुख्य भक्ति की विधि है। सब वल्लभ संप्रदाय भक्त आपन आपन घर में लाला जी, वो बाल गोपाल लाडू गोपाल की मूर्ति की सेवा करते हैं, और इस गौड़ीय संप्रदाय में हम चैतन्य महाप्रभु और बृहन्नारदीय पुराण की उक्ति के अनुसार हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव तथ्यरण्यथा श्रवण और कीर्तन को अधिक महत्व देते हैं। हरे नाम इसकी विशेषता है। हरि नाम संकीर्तन जो श्रीमद् भागवत में प्रतिपन्न होते हैं कि कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम संगोपांगास्त पार्षदम यज्ञाय संकीर्तन प्राय यजन्ति हि सुमेधस कृते यध्यायतो विष्णुम त्रैतायो यज्ञतो मखाय द्वापरे परिचार्यायम खलो तद् हरि कीर्तनात्। जो जो फल कृतयुग सत्ययुग में योग्यां मिलता ध्यान से, और त्रेतयुग में यज्ञ करने से, और द्वापरयुग में अर्चन से वो फल और उसके अधिक मिलते इस कलि युग में हरि कीर्तन के द्वारा। इसलिए इस कलि युग में जिसमें प्रायणालपायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाहा मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपदूता, जिसमें लोग की आयु कम होते हैं और बुद्धि चरित्र गुण सब कम होते हैं, तो इस कलि युग में जो बुद्धिमान है और बुद्धिमान लोग कम होते हैं, कलि युग में जो बुद्धिमान है संकीर्तन के द्वारा संकीर्तन यज्ञ के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते हैं। यज्ञ पुरुष भगवान कृष्ण है। इस कलि युग में अकृष्ण के रूप में आते हैं, गौर के रूप में आते हैं, वे महाप्रभु है। इस वल्लभ संप्रदाय में वल्लभ संप्रदायी वैष्णव वल्लभ आचार्य इस संप्रदाय के संस्थापक को महाप्रभु बोलते। महाप्रभु विष्णु सहस्र नाम है, ये भगवान विष्णु का एक नाम है महाप्रभु। आपको पता नहीं था, और आपका नाम है महाप्रभु दास, अभी पता चलता। तो महाप्रभु विष्णु स्वयं है, और विशेषकर गौरंग गौर सुंदर गौर हरि चैतन्य महाप्रभु को ये महाप्रभु आख्यान उनके लिए उचित है। एक महाप्रभु और प्रभु द्वी जन द्वी प्रभु से भी महाप्रभु चरण श्री पंच तत्व में महाप्रभु एक है और दो प्रभु है। प्रभु भी भगवान विष्णु का नाम, तो अद्वैत प्रभु और नित्यानंद प्रभु भी है। और आज कल हमारे गौड़ीय संप्रदाय में विशेषकर जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आश्रित है, वे सब वैष्णव को प्रभु बोलते, क्योंकि सब वैष्णव के दास होना, दास के दास होना चैतन्य महाप्रभु का आदर्श और आदेश है। तो चैतन्य महाप्रभु उन्होंने हरि संकीर्तन का प्रचार किए थे और स्वयं किए थे, आपने आचरी प्रभु जी बेरे शिखर। प्रभु अर्थात चैतन्य महाप्रभु स्वयं हरि कीर्तन करके सब विश्ववासियों को शिक्षा दी हरि कीर्तन करने। तो कीर्तन, कीर्तन का मतलब श्रवण कीर्तन, श्रवण करना और कीर्तन करना, यही कीर्तन है। तो यदि हम केवल नाम का उच्चारण करेंगे लेकिन नहीं सुनेंगे, कीर्तन पूर्ण नहीं होते। और हरि कथा श्रवण वो भी करना चाहिए, श्रवण और कीर्तन, श्रवण कीर्तन करो अनुखन अशत पचाल छरी। एक वैष्णव कवि हमको ये सलाह दिए थे, श्रवण कीर्तन करो अनुक्षण, सदैव करो हरि कीर्तन और श्रवण, असत पचाल छय। पचाल का मतलब गपशप, कथा जिसका संबंध नहीं है कृष्ण के साथ। तो सामान्यतः हम, हमारा दुर्लभ मानव जन्म, उसमें हम अधिक समय बेकार काम में, बेकार कथा में, बेकार प्रयासों में, हमारा मानव जन्म को नष्ट कर लेते हैं। तो इस यात्रा का उद्देश्य है कि कम से कम इस समय में हम श्रवण और कीर्तन अधिक करेंगे। श्रवण और कीर्तन से यह यात्रा पूर्ण होती है, हम किसी भी जगह में कर सकते, हम वडोदरा में भी कर सकते। लेकिन अगर हम वडोदरा निर्देश किए तो कम लोग आए, तो अगर हम नाथवा आते हैं तो विशेष आकर्षण श्रीनाथ्री है। परंतु वास्तव में जो भी स्थान में हरि कीर्तन और कथा श्रवण कीर्तन होते, वो स्थान पवित्र होते हैं, उसे वो तीर्थ स्थान है। भगवद्विधा भागवत तीर्थ भूत स्वयं प्रभु तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वंतस्तेन कथावृत। युधिष्ठिर महाराज विदुर को बोले कि क्योंकि आप सदैव आपका हृदय में भगवान का स्मरण करते हैं, इसलिए आपका आगमन से जिस जिस जगह में आप जाते हैं वो जगह तीर्थ होता। तो वैष्णव जन तो तीर्थों को तीर्थ बनाते। तीर्थ का क्या मतलब? तीर्थ इस शब्द का अर्थ है नदी, ऐसा स्थान नदी में जिसमें पार करना सहज होता। तो हम इस भव संसार में है, भव सागर में है, और उसका पार करना कठिन है, अति कठिन है। इतना कठिन है कि हम इतना बड़े मूर्ख है कि हम नहीं जानते कि पार करना जीवन का उद्देश्य है। तो वैष्णव जन कौन है जो हमको बोलते कि इस भव संसार दुखमय है और उसको पार करना चाहिए, भगवान का धाम जानना चाहिए, और हमको सेतु दिखाते हैं तो इसी रास्ते में जाओ। अगर हम प्रयास करते हैं कर्म ज्ञान और योग करने से तो बीच में हम डूब जाएंगे। ऐसा है बहुत गुरु जो हमको रास्ते दिखाते हैं लेकिन बीच में हम समझते कि ये मार्ग वास्तव नहीं है। तो वैष्णव जन उनकी उपस्थिति से वो तीर्थ तो तीर्थ होते, उस जगह जिसमें भगवान स्वयं रहते हैं वो धाम है, भगवान का धाम है। और पार करना की बात नहीं होती है क्योंकि भगवान स्वयं है, तो पार हो चुका है भगवान का धाम है। इसलिए तीर्थ और धाम में ये अंतर है। तीर्थ है ऐसा स्थान जिसमें संसार से वैकुंठ जाना संभव है, और धाम का मतलब वैकुंठ से अभिन्न है। तो भगवान स्वयं उनका धाम में रहते हैं। तो ये स्थान श्रीनाथ जी का स्थान है, श्रीनाथ जी का धाम है। फिर भी खाली दर्शन करने से दर्शन नहीं होते, आंखों से दर्शन करने से दर्शन नहीं होते। श्रील प्रभुपाद बार बार बोले कि कानों के द्वारा दर्शन करो, खाली देखने से हम क्या देखते हैं, तो प्रतिमा है। प्रतिमा न हो तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ये हम चैतन्य चरितामृत से बोलते हैं कि भगवान का श्री मूर्ति प्रतिमा नहीं, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, साक्षात हरि। तो वैष्णव जन हमको अवसर देते हैं भगवान का दर्शन करना। और ये भगवान कैसे भगवान है, बहुत लोग अविश्वास करते हैं कि श्री मूर्ति भगवान है, और बहुत लोग जो विश्वास करते तो कैसे विश्वास करते, उनकी श्रद्धा वो भी सही नहीं है। लौकिकी, दो प्रकार की श्रद्धा है, लौकिकी और शास्त्रीय। तो आज तक देखते हैं कि हिंदू धर्म तथा कथित हिंदू धर्म में बहुत बहुत लोगों की श्रद्धा है भगवान की श्रीमूर्ति में, लेकिन वो श्रद्धा शास्त्रीय नहीं है। क्योंकि एक उदाहरण देता हूं, तो कुछ दिन के पहले भारत का सबसे धनवान मंदिर तिरुपति था, आज तक है, और नंबर टू नाथद्वार श्रीनाथ जी, लेकिन अभी नंबर टू है शिरडी, तो साई बाबा। तो यही प्रमाण है कि ये लोग की श्रद्धा है श्री मूर्ति में, लेकिन वो श्रद्धा लोक की, मूर्ख की, शास्त्रीय नहीं है। तो यदि लोग की वास्तविक श्रद्धा थी भगवान में, तो संभव नहीं था कि शिरडी इतना जनप्रिय होता। भगवान में विश्वास है लोगों को, लेकिन वो विश्वास क्या है, तो कौन भगवान है और कैसे भगवान भगवान है। जैसे आज सुबह इसके पहले वो मायावादी की भूल धारणा, एक भूल धारणा होंगे अनेक अनेक असंख्य भूल धारणा है, उसका एक भूल धारणा बोला कि दंड ग्रहण मात्रेण नर नारायणो भवेत। तो संन्यास ग्रहण करने से एक साधारण व्यक्ति, वो साधारण व्यक्ति नहीं तो मायावादी संप्रदाय में तो जन्मगत ब्राह्मण सिर्फ संन्यास ग्रहण कर सकते। तो संन्यास ग्रहण करने से वो भूदेव तो स्वयं आदिदेव नारायण बन जाते। तो इस प्रकार मायावाद का प्रभाव से अनेक अनेक भूल धारणा है हिंदू धर्म में, क्योंकि वास्तव शास्त्र ज्ञान नहीं है। इसलिए कथा, हमारी कथा जो है तो केवल लीला कथा नहीं है, भगवत गुण कथा नहीं है। तो कथा बहुत होती है और कथा का भी बहुत होते हैं, राम कथा, भागवत कथा, बहुत ऐसी कथा आयोजित होती है। हमारी कथा शास्त्र मूलक और तत्व मूलक हो, तो बहुत लोग आते हैं और दर्शन करते हैं और गिरिधारी लाल जी की जाय हो इत्यादि बोलते हैं, परंतु वो गिरिधारी लाल का महत्व क्या है और कैसे हम और किस लिए हम गिरिधारी लाल को भगवान मानते हैं, लोग का ज्ञान नहीं है। कुछ अदृढ़ अनिर्दिष्ट धारणा है जो बचपन में वो टीवी पर महाभारत देखने से मिला, परंतु वास्तव शास्त्रीय ज्ञान नहीं है। इसलिए आज लोग जो नाथद्वार जाते हैं तो शायद कल शिरडी भी जाएगा, तो जिससे आप विभ्रमित नहीं होंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद कृपा करके अविश्रांत भाव से हमको मौलिक भगवत गीता तत्व ज्ञान प्रदान किए थे। तो इस श्रीनाथ जी माधवेंद्रपुरी से सेवित थे। विस्तार वर्णन है श्री चैतन्य चरितामृत में किस प्रकार श्री माधवेंद्रपुरी जो चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु, गुरु के गुरु थे, इस गोपाल भगवान की सेवा की। चैतन्य चरितामृत में उल्लेख नहीं है, परंतु अन्य शास्त्रों से हमें पता मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान के पश्चात उनका नाती श्री वज्रनाथ मथुरा मंडल में बहुत श्री मूर्ति स्थापन किए, जिसमें एक इस गोपाल मूर्ति थे जो आजकल इस श्रीनाथ द्वारा में विराजमान है। तो इस गोपाल श्रीनाथ जी का कहानी का आरंभ है श्री चैतन्य चरितामृत में माधवेंद्रपुरी का वर्णन में। माधवेंद्रपुरी एक उदासीन महाभागवत परम वैष्णव सन्यासी थे और उनकी वृत्ति थी अकेले भ्रमण करना, और उनकी एक और वृत्ति थी अयाचित वृत्ति, अर्थात वो किसी व्यक्ति से ही कुछ भी नहीं मांग। यदि कोई उनको माधवेंद्रपुरी को कुछ भी देता था, माधवेंद्रपुरी ग्रहण किया, नहीं तो उपवासी रहते थे। ये माधवेंद्रपुरी की अयाचित वृत्ति, मतलब याचना नहीं की, यदि किसी व्यक्ति परमात्मा से प्रेरित हुए माधवेंद्रपुरी को कुछ खाना देते थे, माधवेंद्रपुरी ग्रहण करते, नहीं तो नहीं, उपवास के। तो इस प्रकार माधवेंद्रपुरी पूरा भारतवर्ष भ्रमण करके मथुरा मंडल आए थे, ब्रज मंडल, और गोवर्धन के पास थे। और एक वृक्ष का ताल में बैठ के हरि नाम किया था और कुछ नहीं खाया उसने। तो उस समय एक ग्वाला का बालक आया था, बहुत सुंदर बालक आया था, और माधवेंद्रपुरी को बोला कि तुम माधवेंद्रपुरी सन्यासी, तो मैं उन नारियों मुझको भेजी आपके पास दूध देने के लिए, क्योंकि वो सब नारी आपको देखकर और कि हमसे कुछ नहीं मांगते, तो हम ग्वालक की जाति है, तो हमारे पास काफी दूध है, तो ये कलास दूध ले लो और बाद में आऊंगा कलास लेके आने के लिए। तो माधवेंद्रपुरी वो दूध परमात्मा प्रेरित का स्वरूप में ग्रहण किया, और ऐसे सोचे लगा कि तो कितने सुंदर बालक था, मेरा मन को हरण कर हरि नाम करते हूं, लेकिन बार बार मेरा मन में वो सुंदर बालक की आकृति बार बार आते हैं। तो ऐसे माधवेंद्रपुरी का अभ्यास था रात में जागरण करना हर रोज और हरि नाम करना। तो ऐसे बार बार देखकर कि वो बालक वापस आएगा, वो क्लास लगे लेकिन वापस नहीं आया। तो रात ऐसे हो गया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे, भगवान का नाम जपने में। और रात का अंत में माधवेंद्रपुरी पाद थोड़ी हल्का नींद आया था, और उसमें स्वप्ने में वो बालक और एक बार देखा, वो बालक बोला कि मैं बहुत समय जंगल के अंदर में था, वो मुसलमान का आक्रमण का भय से मेरे सब सेवक मुझको जंगल के रह के भागे और बहुत तकलीफ होते मुझे, तो बहुत गर्मी लगते, खाना नहीं मिलता हूँ, तो तुम्हारा आगमन के लिए मैं बहुत दिन से प्रतीक्षा करता हूँ, तो मुझको जंगल से उधार करो और मेरी सेवा करो। फिर माधवेंद्रपुरी फिर जागृत हुए और सोचने लगा कि वो बालक कृष्ण है, कृष्ण स्वयं मेरे सामने आया था और उनको पहचान नहीं किया, इसलिए हताशा लगा। फिर वो सोचे कि तो माधवेंद्रपुरी दुखी थी, सुख और दुख दोनों अनुभव के, सुख की भगवान कृष्ण स्वयं मेरे पास आए और दुख की मैं उनको पहचानने के, ये सुख दुख दोनों भल करके सोचने लगा कि तो गोपाल मुझको आदेश दिए थे, तो सब ग्रामवासियों को बुला के माधवेंद्रपुरी सबको बताया कि भगवान स्वयं इस जंगल में है, तो उनको वहां से लाना है और सब ग्रामवासियों को क्या क्या बोलते कुदल कुदल लेके आ, बंगाली में कुदल बोलते हैं, कुदल कुदाली लेके वो हावड़ा हावड़ा लेके वो गोपाल का सुंदर श्री मूर्ति जंगल की मिट्टी से उधार किए और माधवेंद्रपुरी वो गोपाल जी वो गोवर्धन के ऊपर स्थापन किया। और इतिहास लंबा है तो कैसे कुछ ब्राह्मणों उनकी सेवा में लगाया और अन्नकूट महोत्सव आयोजन किया। फिर गोपाल और एक बार स्वप्नोदेश दिए तो मुझे आज तक बहुत गर्मी पड़ता हूं, तो मेरे लिए पूरी जाओ चंदन लेके आने के लिए। अरे मेरे लिए चंदन लेके आने के लिए तो पूरी धाम जाओ। तो यही इतिहास चैतन्य चरितामृत में वर्णित है। और भक्ति रत्नाकर में एक और गौड़ीय ग्रंथ में वर्णन है कि ये गोपाल जी जो गौड़ीय संप्रदाय में सेवित थे, वो बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी का आदेश के अनुसार तो विठलनाथ जी ने श्री वल्लभाचार्य का एक पुत्र को रघुनाथ दास उन्होंने विठलनाथ जी को इस सेवा भार दिए थे। और तब से वल्लभ संप्रदाय में श्रीनाथ जी सेवित होते हैं। वल्लभ संप्रदाय के अनुसार वो इतिहास पृथक है कि वल्लभाचार्य स्वयं गोवर्धन पर्वत से श्रीनाथ जी को उद्धार किया और उसके बाद माधवेंद्रपुरी को दिए थे। तो वर्णन अला के जैसे भी हो आज इस नाथद्वार में श्रीनाथ जी की सेवा चलते हैं वल्लभ संप्रदाय की रीति के अनुसार। तो ये इतिहास है कि मुसलमानों का आक्रमण का भय से बहुत सी मूर्ति जो ब्रजमंडल में पूजित थे आजकल राजस्थान पूजित होते हैं। केवल दो मूर्ति ओरिजिनल मूर्ति जो वृंदावन में थे आज तक है, एक है राधा रमन और दूसरा है वृंदा देवी। तो मदन मोहन सनातन गोस्वामी के करौली में है और राधा गोविंद गोपीनाथ राधा माधव राधा दामोदर सब जयपुर में है और श्रीनाथ भगवान यहाँ पर नाथद्वार में है। और स्थानीय लोग बोलते हैं कि इस नाथ द्वारा ब्रज धाम से अभिन्न है, तो पास में नदी है वो यमुना जी से अभिन्न है और कहीं पहाड़ है विशेषकर उस तरफ एक बड़ा पहाड़ है जो लोग बोलते हैं कि गोवर्धन से अभिन्न है। तो इस वल्लभ संप्रदाय में वो ठाकुर जी की सेवा वो मुख्य रीति है, और जो दीक्षित होते वो ब्रह्म संबंध बोलते। इस संप्रदाय में वो दीक्षा वो ब्रह्म संबंध बोलते, और जो दीक्षित है श्री कृष्ण शरणम मम, और अधीक्षित अधीक्षित बोल सकते श्री कृष्ण शरणम मम बोलते, शरणागति यही दीक्षा का सारांश है। चैतन्य चरितामृत में भी वैष्णव दीक्षा का सारांश का वर्णन है, दीक्षा काले भक्त करे आत्म समर्पण। तो जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो अपन घर में भगवान लाला जी की सेवा करते हैं, और सब कुछ उनका पूरा ध्यान पूरा प्रयत्न तो सब कुछ लाला जी का सुख के लिए होना चाहिए, यही रीति है। तो इस वल्लभ संप्रदाय में बहुत बड़ी संस्कृति है, तो कैसे लाला जी की सेवा होते हैं, बहुत गान है ब्रज भाषा में भगवान कृष्ण की लीला और रूप और गुण का वर्णन में, बहुत कीर्तन है, और संस्कृति का एक अंश है। तो कैसे भगवान के लिए रसोई करते हैं, ये वल्लभ संप्रदाय विशेषकर इस नाथ द्वारा की एक विशेषता है। श्रीनाथ लोग आते श्रीनाथ जी का दर्शन करने के लिए और प्रसाद सेवा करने के लिए। तो शुरुआत से वो सेवा तो भाव सेवा होती है उनका संप्रदाय में। हमारा संप्रदाय में दो विभाजन है साधना में, एक है वैधि साधना भक्ति, और दूसरा है रागानुग साधना। तो वो वैधि भक्ति करने से तो रागानुग होना चाहिए, और वास्तव में वो वैधि भक्ति जो गौड़ीय संप्रदाय में है वो रामानुज और माध्व संप्रदाय की विधि वैधि भक्ति से, उसमें थोड़ा नहीं महत्वपूर्ण अंतर है कि वो सब विधि पालन करने से रामानुज संप्रदाय में उसका उद्देश्य है सगौरव वैकुंठनाथ की सेवा करना, तो भयभीत होने से या अति सम्मान देने से भक्ति करते हैं, और रागानुग भक्ति में वो संबंध जो भगवान के साथ जो है उसमें कुछ भयभीत ही नहीं है, तो भगवान दोस्त जैसे या पालित पुत्र जैसे या प्रेमी जैसे उनकी सेवा करना है। तो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में वैधि भक्ति जो है शुरुआत से उसमें राग भी है। हमारा लक्ष्य नहीं है चतुर्भुज वैकुंठनाथ, हमारा चरम लक्ष्य नहीं है चतुर्भुज वैकुंठनाथ की सेवा प्राप्ति, हमारा चरम लक्ष्य है ब्रजराज सुत श्री कृष्ण मुरलीधर विभुज उनकी सेवा करना। परंतु हमारे लिए विधि पालन की आवश्यकता है, क्योंकि शुरुआत में भक्ति में यदि हम प्रयास करते केवल राग अर्थात आध्यात्मिक आसक्ति से भगवान की सेवा करना, तो वो संभव नहीं होगा, क्योंकि हमारा भाव में बहुत भौतिक भावना भी है। जब तक हमारी भौतिक आसक्तियां रहते हैं, तब तक पूर्ण शुद्ध राग का उदय नहीं होता, और संभव है कि रागानुगा भक्ति का नाम में हम हमारी भौतिक आसक्तियों को पोषण करेंगे। तो इसलिए भक्ति में गौड़ीय वैष्णव रीति में भक्ति में प्रथम अवस्था है श्रवण, श्रवण दशा सुनना। तो भौतिक और प्राकृत और अप्राकृत ये दोनों अवस्था में क्या अंतर है? यदि हम भक्ति करते हैं परंतु उसमें अपना इंद्रिय सुख का उद्देश्य है, तो वो शुद्ध भक्ति नहीं है। अतेन्द्रिय प्रीति वंश थोड़े बोले काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो स्वयं की इंद्रियों को तोषण कर वो माया, माया बोलते विषय, और हमारे सब इंद्रियों कृष्ण की सेवा में लगाना केवल कृष्ण की प्रीति के लिए, वो प्रेम बोलते। तो जिससे हमारी भक्ति शुद्ध अति शुद्ध हो सकती, इसलिए हमको ट्रेनिंग लेना चाहिए। तो भक्ति में वो भक्ति मार्ग में कुछ लोग हैं जो बोलते हैं तो ऐसे केवल भक्ति करो, अगर भक्ति भावना हो तो सब कुछ पूर्ण होते हैं और ये सब नियम पालन का कोई आवश्यकता नहीं है। वो दूसरे है जो बोलते हैं कि चूंकि भक्ति भावना पूर्ण नहीं होते इसलिए नियम पालन का आवश्यकता है, और वास्तव में जो पूर्ण भक्ति करते हैं वे अपने आप से सब नियम पालन करते हैं। जैसे हम कनिष्ठ अधिकारी भक्तों को बोलते हैं तो केवल कृष्ण प्रसाद लो, दुकान से चिप्स खरीद के या बिस्कुट ब्रेड ऐसे चीज खरीद के मत खाओ, लेकिन हम पहले भगवान को अर्पण किए हैं तो नहीं चलेगा। हम पैकेट को खोल के श्री कृष्णाय अर्पयामि बोल के लेता हूं, या अगर भूल करते हैं तो जब मुंह में है तो अंतर्यामी को अर्पण, अभी तक तो अंतर्यामी तक नहीं पूछा, ओ अंतर्यामी को अर्पण करता हूं, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ प्रसाद लेना ये नियम है। जो शुद्ध भक्त है तो उनको ये सब बताने का जरूरत नहीं है, और जो नया भक्त है उनकी गलत फहमी हो सकती है, तो ठीक है मैं सब कुछ कहता हूं लेकिन मेरे दिल में भक्ति बहुत है, तो इसलिए शरणागत होना चाहिए। श्री कृष्ण शरणम मम, शरण का मतलब क्या है? शरणागति, शरणागति क्या है? यही फर्क है कि जो वास्तव भक्त है उनकी श्रद्धा शास्त्रीय श्रद्धा है, और जो सीरियस नहीं है भक्ति में उनकी श्रद्धा लौकिक श्रद्धा। तो ये लोग भक्ति भक्ति भक्ति बोलते, तो यदि उनका शास्त्रीय ज्ञान नहीं है शास्त्र भक्ति क्या है, तो उनकी भक्ति जो बहुत होती है श्रीनाथ जी के लिए, तो वो साईं बाबा के लिए भी हो सकते। इस बार हम नाथद्वार गए हैं और अगले बार हम शिरडी जाएंगे, वो संभव है यदि शास्त्रीय ज्ञान नहीं है। तो ये सब शब्द भक्ति प्रेम सेवा, ये सब शब्द का विशेष निर्दिष्ट अर्थ है। तो भक्ति तो खाली एक भावना नहीं है, इसका परिभाषा भी है। भक्ति का आधार है शरणागति, श्री कृष्ण शरणम मम, यहाँ पर श्री कृष्ण शरणम मम बोलते। तो शरण हम कैसे लेते हैं, तो खाली ऐसे महसूस करने से नहीं होते। शरणागति का मतलब आनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो गुप्तृत्वे वरणं तथा आत्मनिक्षेप कर्पण्ये सर्वविधा शरणागति। शरंग शरणागति होइबे जहा तहा प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार, जिनके शरंग शरणागति है उनकी प्रार्थना सुनते है श्री नंद कुमार। ये शरणागति क्या है, पहला अंग है या अंश है आनुकूल्यस्य संकल्प, संकल्प करना है कि सब कुछ जो मैं करता हूँ वो भक्ति में प्रगति करने के लिए अनुकूल होना चाहिए, और सब कुछ जो भक्ति के विरुद्ध है जो जिससे विघ्न आएगा भक्ति में वो सब कुछ वर्णन करना चाहिए। अनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्णन। इसलिए हम दुकान से या हॉट लॉरी से कुछ खाना खरीद के नहीं लेते, क्योंकि विषय अन्न खाए ले मलिन है मन, मलिन मन मलिन है ले नहे कृष्ण स्मरण। तो अभक्त जनों विषयी जनों का खाना लेने से मन मलिन होते, अर्थात काम क्रोध लोभ इत्यादि से प्रयुक्त होते, और अगर मन में काम क्रोध इत्यादि होते हैं तो भगवान कृष्ण का स्मरण नहीं होता। इसलिए अनुकूल भक्ति, अनुकूल क्या है भक्ति में, अनुकूल है कृष्ण प्रसाद सेवन करना, शेनामृत पाओ राधा शरीर विद्य जाल धरेन्द्र खाओ जीवे फिल सागर है अदमित जीवा से जीव से हम संसार सागर में डूब गए हैं। जीवा लालो से जय इति उति धाय शिष्णोद परायण कृष्ण नहीं पाए, जो इधर उधर जाते हैं जीव लालची जीव को संतुष्ट करने के लिए वो कृष्ण को नहीं मिलते, कृष्ण भक्ति नहीं मिलते। शिष्णोद परायण नारायण अपरायण नहीं होते, शिष्ण अर्थात लिंग और उदर पेट को आसक्त होते। तो भगवान कृष्ण हमको उनका प्रसाद दिया है जिससे हम प्रसाद लेने से वाचो वेग मन से क्रोध वेग जीवा वेग जीवा वेग से जीव का लालच से हम मुक्त हो सकते, और उसके अतिरिक्त हम प्रसाद लेने से कृष्ण भक्ति हा ग्रास से हम कृष्ण भक्ति मिलते। यदि हम इस प्रकार सेवा भाव में प्रसाद लेते, इसलिए हम कृष्ण प्रसाद खाते हैं, हम उस ऐसा नहीं बोल रहे कृष्ण प्रसाद का सेवन करते, प्रसाद सेवा। तो अनुकूल और प्रतिकूल हमारा सब क्रियाकलापों में देखने चाहिए क्या है अनुकूल कृष्ण भक्ति के लिए, क्या है प्रतिकूल। तो अनुकूल है कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना, और प्रतिकूल है जीव लालच तृप्ति को तुष्ट करने के लिए, इधर उधर जो भी हो खाने का चीज लेना। तो ऐसे ही नियम पालन करना चाहिए भक्ति में, और इससे भाव का उदय होना संभव है। यहाँ पर नाथद्वारा में भक्ति भाव बहुत है, इससे हम आए हैं, वो भाव सेवा होती है। तो भगवान के लिए कितना सुंदर श्रृंगार करते हैं, और उनको सुगंधित तेल अर्पित होते हैं, और उनके लिए कीर्तन करने के, और कीर्तन बहुत सुंदर कीर्तन करना है, वो सब कुछ भगवान और सब उनको सुंदर गंध देना है, खाना देना है, कीर्तन गाना है, पोषक देना है, वे सबके राज इस राजस्थान में वे सबके सब राजा के महान सम्राट है। तो ये विधि है भगवान को सब कुछ अच्छे अच्छे वस्तुओं को देना भाव से, भाव युक्त होने से। तो इस भक्ति भावना प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है, परंतु वो भावना तो पूर्ण शुद्ध होना चाहिए, तीव्र तीव्र भक्ति होना चाहिए। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। तो क्या है भक्ति, प्राकृत और अप्राकृत भाव, ये दोनों में क्या अंतर है, इसको अच्छी तरह समझना चाहिए, नहीं तो हमारा भाव विकृत हो सकते। जैसे सुना एक बार कि एक बालक संप्रदायी भद्र महिला, तो उनका जीवन का प्राण उनका गोपाल था, और सब उनका घर में सब व्यवस्था की गोपाल के लिए, लेकिन ज्ञान का अभाव से गोपाल से कैसे, गोपाल कैसे प्रसन्न होते, तो अच्छी तरह नहीं समझते। और इस गलत फहमी अनेक भक्तों की है कि यदि मैं अच्छा लगता हूं तो गोपाल भी अच्छा लगता है। भगवान भक्त वत्सल है, अर्थात भगवान की इच्छा है उनकी, उनके भक्तों की सभी इच्छा पूर्ण करना। यदि उनके भक्त सुखी होते तो भगवान सुखी होते। तो मैं भक्त हूं और यदि मैं सुखी हूं तो भगवान सुखी होंगे। तो ऐसे सुना कि एक महिला जो गोपाल जी की सेवा करती थी, तो शाम को वो महिला वो टीवी के लिए बैठ रही थी वो सोफा पर, और उनके पास एक सुंदर व्यवस्था की आसन लगाया गोपाल जी के लिए, तो गोपाल के साथ टीवी देखती थी। तो मैं अच्छा लगते हूँ गोपाल जी, अच्छा लगेगा, अच्छा प्रोग्राम है टीवी पर। तो ये गलत फहमी है, शास्त्र के अनुसार समझना चाहिए भगवान क्या क्या अच्छा लगते है। तो वल्लभाचार्य उन्होंने स्वयं बहुत सुंदर कीर्तन रचना की, और उनके संप्रदाय में बहुत कीर्तन है। कीर्तन का मतलब भगवान कृष्ण की कीर्ति विस्तार करना। तो हम अभी वल्लभाचार्य कृत एक सुंदर कीर्तन गाएंगे, मधुर कीर्तन गाएंगे, माधुर्य भगवत सा चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत यही है कि भगवान कैसे भगवान होते हैं, उनका ऐश्वर्य पूर्ण है, वीर्य पूर्ण है, कीर्ति पूर्ण है, सुंदरता पूर्ण है, ज्ञान पूर्ण है और वैराग्य पूर्ण है। तो इस प्रकार भगवान भगवान है। इसके अतिरिक्त उनका माधुर्य, उनका भगवता अर्थात कैसे भगवान भगवान होते, उनकी भगवता का मुख्य लक्षण है उनका माधुर्य। तो इसके बारे में वल्लभाचार्य माधुराष्टकम नामक एक कीर्तन रचना की। जय, थैंक यू वेरी मच।